begin van donderdag 9 maart. Mariette Krol met het NOS Journaal. In de hoofdstad van Georgië demonstreren voor de tweede dag op rij duizenden mensen tegen een nieuwe buitenlandse agentenwet. Daarbij is het tot hevige botsingen gekomen met de politie, die traangas en waterkanonnen inzet. Gisteren werd na confrontaties met de politie 66 betogers opgepakt en 50 agenten raakten gewond. Met de omstreden wet moeten organisaties, die voor meer dan 20% worden gefinancierd vanuit het buitenland, zich laten registreren als buitenlandse agenten. De betogers in Tbilisi zijn bang dat critici zo monddood worden gemaakt. Het kabinet moet bij de inrichting van Nederland scherpere keuzes maken. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is het hard nodig dat de overheid richting geeft aan de bouw van windmolens, zonneparken en woningen en meedenkt over waar natuur en water belangrijker zijn. Het aanpassen aan klimaatverandering vraagt om grote ingrepen, zegt het planbureau. Aan de provincies is gevraagd om de ruimtelijke puzzel te leggen, maar dat wordt heel moeilijk als de landelijke overheid geen richting aangeeft. Chipmachinemaker ASML verwacht niet dat de beperking van de export naar China grote gevolgen zal hebben. De inperking geldt alleen voor de meest geavanceerde technologie, benadrukt het bedrijf. Het kabinet wil niet dat de gevoelige technologie in Chinese handen komt. Westerse landen zijn bang dat de chips die ermee gemaakt kunnen worden in Chinees defensiematerieel terechtkomen. En Bayern München en AC Milan hebben de kwartfinales van de Champions League bereikt. Bayern versloeg Paris Saint-Germain vanavond met 2-0. En omdat de Duitsers de uitwedstrijd al met 1-0 hadden gewonnen, gaan zij door. De andere achtste finale van vanavond tussen Tottenham Hotspur en AC Milan eindigde in 0-0. Maar de Italianen hadden hun thuiswedstrijd met 1-0 gewonnen en gaan dus ook door. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt. In het midden en oosten wat sneeuw, in het zuiden regen. De komende dag eerst vrijwel droog, in de middag vanuit het zuiden regen en 5 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Anatomie is geen noodlot, stelt mijn gast van vannacht. Sinds ik vorige week haar boek las, denk ik na over deze woorden. Over hoe waar ze zijn. Dat ik dan weliswaar als vrouw geboren ben, maar dat dat niet zou moeten zeggen over hoe mijn levenspad eruit ziet. Over hoe ik me beweeg in deze wereld. Niets over mijn essentie. Jolande Withuis is mijn gast vannacht. Ze is gepromoveerd sociologe, schrijfster, biograaf en feministe. Eerder werkte ze als columniste voor Opzij en als onderzoeker bij het NIOD. Ze is te lezen in Volkskrant, Trouw en NRC. Ze schreef biografieën over Pim Boelaert, Juliana en Jeanne Bierima Oosting. Ontving de Grote Geschiedenisprijs en de Erik Hazelhoff Biografieprijs. En liet in het boek Raadselvader zien hoe het is om als kind op te groeien in een communistisch gezin. En nu ligt hier Vrouw en Vrijheid voor me. Een boek over feminisme, kort gezegd. Wat langer gezegd gaat het over hypotheken en vrouwenvoetbal en naast de stoeprand lopen en woke dwingelandij en Simone de Beauvoir en borsten en geheime agenten en werklust. Vrouw en vrijheid gaat over wat het is om vrouw te zijn, maar eigenlijk nog meer over wat het allemaal niet is om vrouw te zijn. Want ik ben dan wel als vrouw geboren, maar anatomie is geen noodlot. Jolande Withuis is geboren in 1965. Welkom. Fijn dat je er bent. 1949. Nee, ook opeens. Nou, dat is de eerste keer dat ik... ik denk dat mijn gast van gisteren geboren is in 1965. Sorry, Jolande. Ik kan natuurlijk heel modern zeggen, ik identificeer mij als iemand die in 1965 is geboren. Ik trek nu natuurlijk 16 jaar eraf, dus ik ben nu 57 opeens. Nou ja, ik zou het voor doen. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. Dat is het. Heb je daar iets mee? Nou, dat is bijna onvermijdelijk als je communistisch bent opgegroeid. Want Internationale Vrouwendag was natuurlijk voor het feminisme. Het overnam een heel communistisch feestdag. En toen ik ophield communist te zijn, had ik eigenlijk niks meer met Internationale Vrouwendag. Omdat ik mij vooral herinnerde dat alle vrouwen in de Sovjet-Unie op deze dag een bosje bloemen kregen van hun man. En dat vond ik wel zo ongeëmancipeerd dat ik het echt aan moest wennen. Dat Internationale Vrouwendag gewoon een feministische dag werd. In plaats van een soort trutdag. Ja, staat het voor jou nu voor feminisme, Internationale Vrouwendag? Nou ja, het is natuurlijk iets verwarrends. Want ik moet nu meteen aan afgelopen zondag denken. Toen was er in Amsterdam een march die opeens feministisch heette. Dus ik vond het een enorme spraakverwarring, omdat het eigenlijk helemaal niet over vrouwenrechten ging, maar over van alles en nog wat. En een van de dingen die je in mijn boek natuurlijk leest, is dat ik er eigenlijk tegen ben om vrouwenrechten te mengen met van alles en nog wat. En de stelling dat alle soorten onderdrukking verweven zijn en dat er één grote vijand is, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Vrouwenrechten zijn vrouwenrechten en niet verweven met allerlei andere problemen. Maar hebben vrouwenrechten ook een grote vijand? Nou ja, in principe natuurlijk mannen. Maar dan bedoel ik niet mannen als personen, maar het hele idee van dat je mannen en vrouwen hebt en twee verschillende mensensoorten. En een van mijn hoofdstukken heet hij het hoofd, zij het hart, hem de wereld, haar het huis. Dus die tweedeling naar seksen, daar moeten we volgens mij van af. Zoals je ook van de segregatie in Zuid-Afrika af moest. Maar die tweedeling is natuurlijk enorm in het voordeel van mannen geweest. Maar ik behoor tot degenen die vinden dat mannen ook feminist zouden moeten zijn. En ik behoor ook tot degenen die vinden dat de tweedeling naar seksen, dus mannen zijn zus en vrouwen zijn zo, ja, dat die ook mannen stereotypeert. Maar goed, alle arbeidsverboden, die kwamen van mannen, die werden door de vakbonden en de christenen enorm gepusht. Ja, daarmee werd natuurlijk de concurrentie gewoon uitgeschakeld. Dus ja. Ja, was dat het uitschakelen van concurrentie? Ja, het was het uitschakelen van concurrentie en het was het idee van, het is natuurlijk en fatsoenlijk dat een vrouw thuis zit. En op een gegeven moment werd het zelfs een soort verworvenheid. Elk gezin een auto en een vrouw thuis. Dat die vrouw moest zorgen voor de man en de kinderen. Maar die hele vanzelfsprekendheid, ja, die zie ik als absoluut in het nadeel van vrouwen. Dat ze echt uit de arbeid zijn geduwd. Het was twee dingen. Concurrentie, bijvoorbeeld toen de kantoorarbeid opkwam, vonden mannen het vreselijk. Want vrouwen konden natuurlijk prima typen en stenografie en wat niet al. Boekhouden en al die dingen die geen fysieke kracht inspanning vroegen. Nog daarvoor deden vrouwen ook dingen die fysieke krachtsinspanning vroegen. Ik bedoel, je kent vast ook wel het plaatje van de Haarlemmer trekvaart van zo'n vrouw die een hele boot voorttrekt. Vrouwen waren soldaat, vrouwen zaten in de fabrieken. Dus vanaf eind 19e eeuw zie je dat idee van vrouwelijkheid als iets teers en iets wat bescherming behoeft en wat thuis hoort en wat niet fysiek is, maar zwak. Ja, waar zit dat? Waar moet ik dat zaadje daarvan vinden? Nou, in het christendom zit natuurlijk heel erg, maar eind 19e eeuw, of eigenlijk al iets eerder in andere landen, krijg je heel erg een idee van twee gescheiden sferen. Een vrouwensfeer en een mannensfeer. En dan krijg je ook wetenschappen, psychoanalyse, psychologie, biologie, medische wetenschap vooral, die echt gaan doen alsof je twee aparte mensensoorten hebt, waarvan de een, als het te hard loopt, de vruchtbaarheid verliest. Je baarmoeder zal er maar eens uitdonderen, ja. Nou, stel je voor. Dan ren je daar, ja. Kan zomaar gebeuren, struikel je over dat ding. Heel gevaarlijk. Nou ja, dus je krijgt dames tijdschriften en je krijgt een nieuwe, grote winkels. Dus er ontstaat echt een soort vrouwensfeer die heel mooi was en heel beschermd en mooie kleren aan en vooral niet vuil en alsmaar bezig met de kinderen. Dus ja, dat zie je dan komen. Op dat laatste na klinkt het helemaal niet zo bedoeld. Nee. Kleren en nou ja, behalve als die kleren zijn dat je gewoon geen broek aan mag omdat je niet hard mag lopen. Nee, dan wordt het inderdaad wat anders. En dat je een korset aan moet om ingesnoerd te zijn en een taille te hebben van, ik heb het van Wilhelmina gelezen, 63 centimeter of 58 was Wilhelmina bij haar huwelijk. Ik kreeg er pijn in mijn buik van. Ja, dat kregen vrouwen dus ook. Die vielen gewoon flauw van het ingesnoerd zijn. Dus het was echt een enorme inperking voor vrouwen. Heel nadelig. Maar waarom, want als wij ons nu zouden moeten insnoeren, of als er tegen ons nu gezegd zou worden van werken, nou, dat is niet voor meisjes, dan zouden wij, ik denk, behoorlijk gaan gillen en stampvoeten. Maar dat deden vrouwen toen ook wel. Ze hebben het gewoon verloren. De vrouwenkiesrechtbeweging van eind 19e eeuw, die eiste kiesrecht en opleidingen en recht op werk. En er werden prachtige redenvoeringen gehouden door vrouwelijke artsen, waarvan er weinig waren. Die zeiden: vrouwen worden heel ongezond en depressief van al dat thuis. Het is heel slecht voor vrouwen daar. Ze zijn niet zwak van zenuwen, ze worden zwak van zenuwen, van niks mogen doen. Daar wordt een mens zwakker van en niet sterker. Dus er is heel veel actie voor gevoerd. Nou, met die opleiding is het natuurlijk langzaamaan redelijk goed gekomen. Het kiesrecht kwam in 1919. Maar vanaf 1880 of zo zie je dat er steeds meer verboden komen op vrouwenarbeid. En dan met name op arbeid voor gehuwde vrouwen. Die moesten echt thuis zitten. En dat is natuurlijk pas, dat is wel een van de dingen die ik echt in mijn boek wil laten zien, hoe recent de geschiedenis dat is. Dat pas in 1957... Ja, dat hem de wereld haar het huis, daar hebben we heel lang last van gehad. En misschien nog steeds wel. Daar hebben we nog steeds last van. En het heeft ook, ja, naarmate de welvaart toenam na de Tweede Wereldoorlog, werd het ook materieel mogelijk. Dus de hoogtijdagen van hem, de wereld, haar thuis is echt de jaren 50 en 60. En wat je bijvoorbeeld, wat ik in mijn boek schrijf, is dat in de periode van het vrouwenkiesrecht, dus zeg begin 20e eeuw, toen meisjes naar de universiteit mochten, zie je het aantal promoverende vrouwen keihard stijgen. En dan zou je naïef denken, nou, emancipatie gaat altijd vooruit. Dat worden er dus steeds meer. Nee, dat knalt naar beneden als in de jaren 50 heel veel meisjes trouwen. En het financieel mogelijk is om thuis te blijven. En het verboden is voor gehuwde vrouwen om te werken. Dan daalt dat aantal en dat stijgt pas weer in de jaren 70. Als je dus de tweede feministische golf hebt. Dus het kan achteruit gaan. Dat is wel iets om van te schrikken, hoor. We kunnen het ook weer kwijtraken. Maar dan zou je misschien ook kunnen denken, als we nu in een flinke economische crisis belanden en het kostwinnersmodel niet meer haalbaar is voor de meeste mensen, gaan alle vrouwen weer werken? Nou ja, weet je, als er crisis is, dan worden vrouwen er altijd uitgegooid. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Waarom zou je de vrouwen eruit doen? En dat is ook een van de redenen dat je echt kunt zeggen van, de onderdrukking van vrouwen heeft niet met kapitalisme te maken. Als er een kapitalistische crisis is en de bedrijven willen arbeiders kwijt, dan is het natuurlijk willekeurig. En dan heeft het met opvattingen te maken, dat je dan zegt, doe de vrouw er maar uit, want een man heeft meer recht op werk. Maar daar is natuurlijk geen economische reden voor. Dat heeft echt met ideeën over dat mannen kostwinner zijn en vrouwen er maar een beetje, nou ja, voor de luxe bijwerken of zo. Hebben vrouwen zelf ook dat idee? Nou, ik denk dat het taai is. We zijn er behoorlijk af. Maar het is iets wat, ja, weet je, anderhalve eeuw mannelijk kostwinnerschap. En vooral ook, ik heb de Libelle een keer onderzocht van en de Margriet van de jaren 50 en 60. En dan, in de Libelle herinner ik me dat, terwijl ik dacht dat ik die dingen eigenlijk wel aardig wist, dat je dan in een adviesrubriek leest dat een man helpt met de afwas. En die vrouw, ja, het moest niet gekker worden. Het moest niet gekker worden. Echt alsof de beschaving op instorten stond. En ik herinner me ook het voorbeeld uit je boek dat een vrouw vraagt, mijn man wil graag promoveren. En als ik dan ga werken, zal ik zo lang werken dat hij dat kan? Nee, dan wordt uw man een watje en u een kenau. En dan heb je het over eind jaren 60. Dus het is er enorm ingestampt dat de normale, goede vrouwenleven was zorgen voor je man in de zin van lief zijn, koken, schoonmaken. En dat de man zorgt voor de vrouw in de zin van kost winnen. Dat is er ingestampt en, nou ja, daar zijn we niet echt af. Wel in hoge mate, maar het heeft taai. Het is taai omdat het ook te maken heeft met wat dan volgens mij toch wel de laatste rest is waar we last van hebben. Ideeën over vrouwelijkheid. Ik bedoel, je zei net in die inleiding iets over naast de stoep lopen. Ja, dat werd jou geadviseerd, hè? Dat is iets uit mijn jeugd. Ik ben dus van 49. En ik was al heel jong, heel erg lang. Dus ik was echt zo'n sliert. En los van elkaar zei een tante en een buurvrouw tegen mij: als jij ooit een vriendje krijgt, met zo'n gezicht alsof dat überhaupt al waarschijnlijk niet erg haalbaar was, dan moet je wel naast de stoep gaan lopen, want het is voor hem niet fijn, een vrouw die langer is. Dus het hele... En in die jaren was het ook echt iets heel ergs om onvrouwelijk te zijn. Wat vond jij daarvan? Nou, dat... Ik vond er niet zoveel van, maar ik heb het wel duidelijk in mijn oren geknoopt. Want, en volgens mij hebben heel veel meisjes uit die generatie, en ik denk ook generaties daarna, er was eigenlijk... Het was aan de ene kant iets heel onduidelijks wat nou eigenlijk vrouwelijk is. En dat verschilt natuurlijk ook overal. Maar je wist wel dat het heel erg was om onvrouwelijk te zijn. Je schrijft: onvrouwelijk was het meest beschamende, ondermijnende adjectief dat een vrouw ten deel kon vallen. Ja, een manwijf zijn, dat was verschrikkelijk. Terwijl je dan eigenlijk niet goed wist wat je fout deed. Maar, ja, wenkbrauwen, echte wenkbrauwen. Dat was dus de tijd waarin vrouwen ook die hele dunne wenkbrauwtjes kregen. Maar... lang zijn, aan politiek doen, studeren. Ik weet nog, bij mijn onderzoek voor Juliana, dat ik dacht, waarom moet Juliana nou op de 20ste al weg uit Leiden? Nou, dat was omdat ze aan... Ze was net begonnen aan een studie. Ze heeft 2 jaar gestudeerd en ze vond het geweldig. Maar ze moest dus weg, ze moest ermee ophouden van haar moeder, maar vooral van de ministerraad, omdat ze aan de man moest. En ze, dat is al op zich zo verschrikkelijk en vernederend, dat iemand erop uit wordt gestuurd om een man te vinden, en wel een hoge prins. Maar de achtergrond dat dus toen al moest, was dat die hele ministerraad, je wordt echt gek van het seksisme, die vonden dus dat een vrouw onaantrekkelijk werd van studeren. Want dan werd ze te eigenwijs en te geleerd. En dan had ze niet meer een lieve uitstraling. Dus daarom moest ze zo vroeg al ophouden met studeren. Nou ja, voor zonde. We daar af... Ja, het is echt heel erg. Het was voor haar erg, maar het soort denken is ook zo erg. Maar als jij te horen kreeg van... nou, maar beter naast de stoep gaan lopen. Wat deed dat met jou? Nou, dacht jij dan ook, ja, nee, ik kom nooit aan de man? Was het trouwens iets wat jij ambieerde? Nee, aan de man komen? Aan de man komen was niet iets wat ik ambieerde, maar... Als je goed kijkt, zie je wel dat ik hartstikke krom ben. Als ik kinderfoto's zie, dan zie ik dat ik altijd mijn best doe om je rug klein, is, ja. Ja, mijn best doe om klein te zijn. Het heeft wel gevolgen gehad. Het was, ik vind het nou prachtig, hoor. Je ziet nou van die kaarsrechte jonge, lange vrouwen, soms zelfs nog op hakken. Dat vind ik geweldig, dat die dus niet hun best doen. Maar ik deed wel mijn best om klein te zijn. En niet eens zo heel bewust, maar je ziet gewoon aan die foto's dat ik altijd zo doe en krijg ik nou niet meer weg. Dus het heeft wel gevolgen. Maar ik kwam niet uit een gezin waarin aan de man komen een doel was. Bij mijn ouders was het wel heel erg dat je moest je eigen kost kunnen verdienen. Dus ik heb altijd te horen gekregen, je moet... Na het gymnasium vonden mijn ouders dat ik ofwel naar de kweekschool moest. Want dan was je in 2 jaar onderwijzeres. Leven lang onder de pannen. Juffen zijn altijd nodig. Juffen zijn altijd nodig en verdienen een fatsoenlijk salaris. Vaste banen. Of ik moest naar Schoevers. Dat is een secretaresseopleiding. Want mijn moeder had Mulo. En die had dus in de avonduren voortdurend nieuwe actes, heette dat toen, geloof ik. Dus eerst een typediploma en een stenografiediploma en een diploma handelscorrespondentie Engels en Frans. Dus die had met heel veel hard werken en cursussen naast het werk, had ze het soort status bereikt wat een schroeversecretaresse had. Dus dat was dat dan voor mij weggelegd. En ik wilde natuurlijk naar de universiteit. Maar dat is ook gebeurd, hoor. Maar dat zat niet in logisch... de kost kunnen verdienen. Dat was echt een groot doel. Meer dan een man krijgen. En als je dan nu van die onderzoek hoort dat meisjes op de middelbare school al zeggen, een van mijn dochters die doet het ook wel eens om mij te pesten. Ja, nou, ik maak het misschien wel af, maar ja, ik wil gewoon een rijke man. En dat doet ze dan echt om mij te stangen. Maar er zijn natuurlijk wel jonge vrouwen die zo denken. Of die in ieder geval zeggen, ja, fulltime, nee, ik ga lekker deeltijd, want ik wil ook nog leuke dingen doen. Ja, leuke dingen doen. Ik vind heel erg dat jonge vrouwen denken dat werk niet leuk is. Want er is denk ik niet zo fijn voor het leven als ontdekken wat je talent is. En daaraan tegemoet en daar iets mee te kunnen doen. Ontdekken waar je goed in bent. Ja, dat is gewoon heerlijk als je dat kunt doen. Dus ik vind het aan de ene kant vind ik het verwend. Want het is natuurlijk dat je kennelijk niet beseft dat er gewoon brood op de plank moet. En dat 2 dagen, 3 dagen werken, dat een leven van armoede wordt. Dus in die zin is het verwend. Maar het is ook wel heel jammer. Want je, als je niet een vak hebt, iets waar je je hersens en je hart in kunt leggen, wordt het leven toch wel een stuk minder interessant. En ben je ongelooflijk afhankelijk van, ja, vrienden, familie, voor het bieden van iets meer dan thuis zitten. En het isolement van de Nederlandse huisvrouw, daar is natuurlijk de tweede golf mee begonnen. Joke Smit, het onbehagen van de vrouw over vrouwen die dus de hele dag thuis zaten met alleen maar kinderen. En hoe leuk kinderen ook zijn, als je alleen maar met kinderen te maken hebt, dan ga je op een gegeven moment toch wel gillend. Mag ik even iets anders? Mag ik een keer een boek lezen, alsjeblieft? Dus ik vind dat je jezelf erg tekort doet door niet te proberen iets te vinden waar je echt gewoon goed in bent en waar je ook contact met andere mensen hebt. Want als er nou iets een manier is om andere mensen te leren kennen, is het natuurlijk juist werk. Dus ja, sociale contacten, dat is leuk, maar die doe je op door werk. Want waar haal je ze anders vandaan? Dus ik vind het jammer als je zo naar je toekomst kijkt. En je doet jezelf tekort, want gegarandeerd komt er een dag dat je denkt, had ik maar iets interessants om handen. Iets... Maar toch krijgt dat ook wel eens het stempeltje feminisme. Of in ieder geval keuzevrijheid. Ja. Ik heb de keuzevrijheid om, nou ja, een baantje te nemen. Die heb je natuurlijk. Maar het is de vraag of je jezelf daar goed mee doet. Ik zal niemand dwingen om, ja, als jij ergens een rijke erfgenaam vindt waardoor je niet hoeft te werken, doe het vooral. Maar ja, die rijke erfgenaam loopt op een gegeven moment weg. En wat moet je dan? Dan heb je dus geen vak geleerd. Ja, ik vind het een verkeerde definitie van feminisme, keuzevrijheid. Feminisme is in mijn ogen dat we het seksenverschil de wereld uithelpen. En aan meer keuze zit er natuurlijk ook meer verantwoordelijkheid vast. Dus dat betekent ook dat vrouwen, ja, het is een groot voorrecht om verantwoordelijk te mogen zijn voor je eigen leven. Dat niet is uitgestippeld, dat er niet vast ligt. Als je 18 bent, ga je maar eens op zoek naar een verloofde. Dan ga je trouwen, dan krijg je kinderen. Dan gaan die kinderen weg en zit jij verder thuis. Dat je de vrijheid hebt om je eigen leven vorm te geven, ja, dat brengt natuurlijk ook met zich de verantwoordelijkheid nemen. En dat is, ja, dat is soms gewoon moeite. Maar ik vind keuzevrijheid, dat is fijn, maar bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Dus dan kun je niet zeggen, ja, nu ga ik maar in de bijstand of zo. Dat is dan wel heel zielig, want dat is natuurlijk ook uitzichtloos. Maar het is ook te gemakzuchtig. Ik denk, vrouwen moeten gewoon, Toen wij niet meer mochten werken in 1880 of 1908, toen werden wij gelijkgesteld aan kinderen, hè? De onbekwamen. Ja, maar ook kinderarbeid moest beschermd worden. En ook vrouwen, die moesten als het ware beschermd worden. En Alette Jacobs en Wilhelmina Drucker hebben zich altijd daartegen gekeerd. Tegen het idee van vrouwen moeten beschermd worden. Omdat als jij iemand bent die beschermd moet worden, dan leg je je leven in andermans handen. De anderen zijn degene die voor jou gaan zorgen. En dus bepalen. Want jij bent als het ware een onmondige. Jij, jouw handtekening geldt niet. Jij mag. Maar als je mondig wilt zijn, dus eigen handtekening, eigen girorekening, zelf mogen bepalen of je wel of geen kinderen wilt bijvoorbeeld, of je überhaupt een man wilt, of dat je liever een vrouw wilt. Als je dat zelf wilt bepalen, dan heb je ook een zekere verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Je schrijft ook, wat vrouwen ook nodig hebben is, ja, de moed, de durf, het lef om onvrouwelijk te zijn. Ja, dat hangt samen met wat ik net zei. Dat in mijn jeugd, en ik denk nog steeds, het idee, er hing een soort vage angst. Als je maar geen manwijf was, als je maar niet onvrouwelijk was, want dan had je als vrouw gefaald. Je zou het niet kunnen definiëren wat het is, en daarom is het natuurlijk ook zoiets bedreigends. En ik denk, het is voor vrouwen nog steeds moeilijk om te denken, wat maakt het mij uit of ik vrouwelijk ben? En dat kan dan gaan over uiterlijk. Als je ziet hoe mannen soms op de foto staan of op de tv zitten, wijdbeens, buik vooruit, maakt ze niks uit. Een man wordt niet minder interessant als hij er heel grof en onverzorgd en haveloos uitziet. Kan het nog steeds een intelligente schrijver of wat een mooi acteur zijn als een vrouw dat doet? Ja, dan is het boek al waardeloos en is ze als actrice ook uitgerangeerd. Dus het kan over uiterlijk gaan, maar ook over bijvoorbeeld dat vrouwen degene zijn die altijd de collega's troosten, dat er van hun wordt verwacht dat ze altijd lief en aardig zijn. En als ze ook eens een keer uitvallen, dan zijn het ellendige, slechte leidinggevende kenau krengen. Weet je, dus... Maar wat het ook is, het is ook onvrouwelijk om fulltime te werken. Is dat ook onvrouwelijk? Nou, ja, ik weet uit ervaring dat ik ben 4 dagen gaan werken toen mijn oudste werd geboren. En voor de tweede er was, werkte ik weer fulltime. Ja, dan heb je een hele maatschappij aan wie je moet verantwoorden. En als ik het goed heb begrepen, vooral ook andere moeders. Ja, zeker. Ja, we zijn heel goed in elkaar de maat nemen. Ja. Maar daardoor ga je wel denken, ja, het is blijkbaar heel vrouwelijk om een kleine baan te hebben, ja, en graag thuis te zijn bij de kinderen. Ja, nee, maar die dingen die leven nog steeds. En ja, in de jaren 50, en het is nog steeds een beetje zo, maar vooral in de jaren 50 en 60, toen heel weinig vrouwen werkten, waren degene die werkte, ja, daar werd toch met een zekere afschuw naar gekeken. En op hun beurt keken de werkende vrouwen natuurlijk met een zekere afschuw en minachting naar huisvrouwen. Maar bijvoorbeeld kinderen met werkende moeders heten sleutelkinderen. Als iets heel zieligs van die kinderen. Die moesten een touwtje om hun nek met een sleutel. Touwtje om hun nek, want er was niemand die ook maar naar die kinderen omkeek. Ja, die dingen die verdwijnen langzaam. En ik hoop, weet je, ik vind het echt zoiets als de segregatie in Zuid-Afrika tussen zwart en blank, vind ik dat we van de ideeën over mannen en vrouwen zijn verschillende mensen met verschillende behoeften. Alle mensen willen iets interessants in hun leven. Alle mensen willen verbondenheid en liefde in hun leven. Daarin zijn we gewoon dezelfde, dus laten we ermee ophouden. Ja, jij citeert ook de filosoof John Stuart Mill. Hij zegt, we kunnen helemaal niet weten hoe mannen en vrouwen zijn, aangezien niemand is opgegroeid buiten die tweedeling. Dat vind ik een hele goeie. Want weet je, het doet er ook eigenlijk niet zoveel toe. Wie we ook zijn, er is geen enkel... Weet je, in 1910 hebben geleerden bewezen dat wij vrouwen te kleine hersenen hadden om te kunnen denken. Daarna is het bewezen dat we niet konden vrouwenvoetballen, wat al in 1920 gebeurde, omdat we dan onvruchtbaar zouden worden. Als we daar nou mee ophouden, dan kunnen we verder ooit wel zien wat er voor verschillen nog naar voren komen. En het mooie aan John Stuart Mill, notabene in 1860 of 1870, is dat hij zegt, er zijn 3 dingen waardoor vrouwen worden onderdrukt. Het is dat ze geen kiesrecht hebben. Het is dat ze bij hun huwelijk al hun rechten inleveren en eigenlijk een soort eigendom worden van de man. En het is dat wij praten over een vrouwelijke natuur. En die vrouwelijke natuur, dat is een kunstmatig product. Als vrouwen niet de ondergeschikte waren, dan waren zij ook heus niet zo opofferend. En aan de andere kant, als mannen niet alles te zeggen hadden, waren ze ook niet zo zelfgenoegzaam dat ze dachten dat zij veel de betere soort waren. En ik vind dat dus heel mooi. En ja, volgens mij kun je het ook zien dat met naarmate sociale verhoudingen veranderen, wij ook andere dingen van elkaar verwachten. In enquêtes over 1950, als van vrouwen dan wordt gevraagd wat ze van een man verwachten, is het dat hij niet slaat en niet drinkt, maar een gesprek of enig begrip. Nee, dat hoeft niet. No way. Nou ja, niet alleen dat het niet hoefde, dat was gewoon te hoog gegrepen. Dat was onmogelijk. Mannen op hun beurt die willen dat een vrouw aardig is en lief en aantrekkelijk en goed kan koken. Zij hoeft geen hersens te hebben. Nou, zo denken wij nu natuurlijk niet meer. Dus dat hele idee van echte vrouwen en echte mannen, als je daar historisch en cultureel naar kijkt, dan zie je dat voortdurend verschuift. Tegenwoordig roept L'Oréal, omdat ik het waard ben. Ja, dat had een vrouw in 1950 echt niet gezegd, hoor. Die was niet in erop gekomen. Nee, die was blij als haar man het waard vond om haar een parfum te geven. En nu zeggen vrouwen gewoon, ik ben dat waard. Jij stelt ook dat aan de andere kant vrouwenverheerlijking ook weer niet de bedoeling is. Nee, dat vind ik eigenlijk de keerzijde van het onderdrukken van vrouwen, omdat ze zo speciaal zijn, moeten we niet zelf gaan roepen dat we zo speciaal zijn. Het is wel een beetje een logische een logische reactie op minachting voor vrouwen. Is het een heel gezonde en logische reactie voor een sociale beweging om te laten zien hoe goed wij wel niet zijn en wat we allemaal wel niet kunnen. Maar je moet oppassen dat je niet eigenlijk hetzelfde gaat zeggen, maar het dan met een gouden randje van, ja, wij zijn veel zorgzamer. Nee, dat was nou juist waarom we geacht werden thuis te zitten. Er zijn gewoon mensen. Slecht, goed, aardig, onaardig, stom, intelligent. Gewoon net als alle andere mensen. En steeds meer seksen bedenken? Ja, dat vind ik. Dat is natuurlijk een heel hedendaags heet hangijzer. Het non-binair. Het zou een oplossing kunnen zijn van het onderscheid tussen man en vrouw. Nou ja, omdat er zoveel tussen zit en aan de zijkant. Maar dat is ook zo. Dat is natuurlijk een van de kwesties die heel belangrijk zijn. Je kunt wel doen of er twee seksen zijn. Maar in die vakjes die dan gemaakt worden, daar passen natuurlijk ongelooflijk veel mensen niet in. En niet alleen op grond van hun seksualiteit. Maar heel veel mensen zijn daar altijd ongelukkig van geworden. Van, dit hoor jij te zijn, want jij hebt een mannenlichaam. En dat hoor jij te zijn, want jij hebt een vrouwenlichaam. Maar mijn oplossing is meer, laten we ophouden met seksen te benoemen. En niet, laten we er steeds meer verzinnen. Want voor mij is non-binair. Ik weet niet eens goed wat ik me daarbij voor moet stellen. Anders dan dat je niet in man of in vrouw past. En dan denk ik, ja. Dat zijn we eigenlijk allemaal. Ja. In de vorige feministische golf heette dat androgyn. Weet je, het is altijd zo geweest dat er mensen waren, en dan denk je vooral gauw aan kunstenaars en aan schrijvers. Maar er zijn, als je oude films ziet en oude romans, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die daar zich enorm door hebben ingeperkt gevoeld. Door wat van je verwacht wordt op grond van je seksen. Dat je niet kunt schilderen, dat je dit niet kunt, dat je dat fijn vindt terwijl je dat niet fijn vindt. Dat is helemaal niet, denk ik, iets heel bijzonders. Het is goed om het te benoemen en van te zeggen, we moeten daarvan af. Maar het gegeven dat mensen zich altijd, er zijn heel veel vrouwen geweest die als man door het leven gingen, zonder dat dat iets met transgender te maken had, maar gewoon vrijheid. In mannenkleren en korte haren om te kunnen werken, of als scheepsjongen mee te kunnen, de wereld in te kunnen. Dat is natuurlijk ook altijd geweest. Dus het is, dat denken in seksen heeft altijd mensen ingeperkt. Maar ja, mensen willen het misschien ook zelf. Je ergens bij horen is natuurlijk ook een heel sterke behoefte van mensen. Ja, en ook dingen kunnen verklaren. Zeggen, dat komt omdat hij een man is. Oh, dat is typisch vrouwelijk. Dat is een hele gemakkelijke verklaring voor dingen. Heel irritant vaak. Heel irritant, maar soms komt het gewoon makkelijk uit. Ja, dat is natuurlijk stereotypering. En daar moet je niet aan mee willen doen. Maar het verklaart wel veel. En als je niet mag werken en thuis komt te zitten, dan is het ook niet zo'n raar psychologisch overlevingsmechanisme om jezelf te gaan wijsmaken dat je daar dolgelukkig mee bent. Dat hebben mensen natuurlijk ook altijd gedaan. Hè? Als er geen mogelijkheden zijn, ja, doe dan maar. Dan pas je je gevoel erover aan. Ja, ja. Waar je de werkelijkheid niet kunt veranderen, dan ga je op een gegeven moment je gevoel veranderen. Of je wordt helemaal gek en depressief en raakt aan de drank en de pillen. Dus het is allemaal, het zit heel ingewikkeld. Het is niet iets wat je zomaar een knop om. Het is een lang proces. En ik vind wel dat we al een eind zijn, hoor. Ik schrik alleen heel erg van, ja, dat de onvrijheid zo terug lijkt te komen. Voor kinderen, maar ook dat er weer van alles moet. En op welke manier merk je dat? Nou, ik vind dat bijvoorbeeld bij woke. En ja, woke-dwingelandij. Wat is dat precies? Nou, dat je dingen heel erg fout kunt doen. Dat je foute woorden kunt gebruiken. Ik geef een voorbeeld van J.K. Rowling, waar ik een enorme fan van ben. Want ik ben een detective-lezer, zal ik het dan maar even bekennen. Geen Harry Potter-fan? Nee, daar ben ik dus te oud voor. Ik heb er één gelezen en toen dacht ik wel, ik snap wel dat dit heel erg goed is. Maar dat is natuurlijk echt van na mijn tijd. Maar haar detectives vind ik echt heel erg geestig en intelligent. En ook heel progressief als het om man-vrouw verhoudingen gaat. Maar die heeft natuurlijk ongelooflijk op de falie gekregen toen ze het had over, toen ze bespotte dat je niet mocht zeggen women who menstruate. Want dan kreeg ze de hele transvrouwen over zich heen, alsof zij transfoob was. Nou, dat soort dingen vind ik echt verschrikkelijk. Ja, het kan hard gaan. Kan heel hard gaan. En ja, ik ben communistisch opgegroeid, dus ik herken het ook. Ik bedoel, mijn vader legde altijd uit dat het niet klassenstrijd was, maar klassenstrijd met een N. En dat was heel intelligent, want het is niet alleen het proletariaat wat strijdt, maar ook de heersende klasse. Maar die kunnen doen alsof ze niet strijden, want die hebben de status quo. Dat is natuurlijk een intelligente opmerking. Maar ik weet dus van jongs af aan, als je klassenstrijd zei, dan was je al bijna een klassevijand. Ik bedoel dat het heel nauw luistert. Ja, dat is wel herkenbaar van nu. Hoe dat nu dat is. Is heel herkenbaar. Dus dat je wit moet zeggen, daar heb ik dus grote bezwaren tegen. Maar dat je dus gepakt kunt worden als het ware op, dat je niet volgens de precieze voorschriften van de laatste sociale beweging de woorden gebruikt. Ik had zelf ook wel een voorbeeld vandaag. Want ik was mijn intro aan het schrijven over jou. En tegenwoordig noemen we vrouwelijke schrijvers gewoon schrijver. En jij wil graag schrijfster genoemd ja, worden. Ja, ik zal je er niet om royeren, uitstoten of slaan of slecht noemen. Ik vind het een beetje jammer dat de heersende voorschriften bij de kranten zijn, geloof ik, en waarschijnlijk ook bij de VPRO, is mannelijke vorm als algemene vorm. Ik vind het geen principe kwestie, maar ik vind het wel een verlies. Want dan zie je dus soms opeens staan de vrouwelijke schrijver. En dan denk ik, maar daar hadden we toch een woord voor. Een heel keurig, helder, glashelder Nederlands woord. Dus ik vind het vrouwen weer een beetje onzichtbaar worden. Want als ik een stuk over een schrijver lees, dan zit in mijn hoofd nog steeds dat het waarschijnlijk over een man gaat. En dat vind ik jammer als je gewoon vrouwelijke vormen hebt. Ik ga heel even voor de luisteraars die pas later bij ons zijn gekomen vertellen met welke schrijfster ik hier zit. Dat is Jolanda Withuis. En naast schrijfster is ook sociologe en biografe. En van haar hand is nu verschenen Vrouw en Vrijheid. Een boek over de stand van het feminisme. Waarin allerlei onderwerpen aan bod komen. Werklust, vrouwenvoetbal, geheimagenten, borstkanker. En je schrijft ook brieven aan Simone de Beauvoir bijvoorbeeld. Wanneer werd jij precies feminist? Was het toen je naast de stoeprand liep? Ik ben natuurlijk, dat heb ik al gezegd, communistisch opgevoed. En daar hoort bij dat je je bewust bent van dat vrouwen achtergesteld zijn en dat dat niet zo zou moeten zijn. Dat hoort er absoluut bij. Dus communisten zijn ook altijd wel voor vrouwenarbeid geweest. Ik werd feminist eigenlijk toen ik van het geloof afviel. Dat was zo rond mijn 20ste. En het geloof is dan het communisme? Ja, dat was zo rond mijn 20ste. En dat was ook net de tijd dat het feminisme opkwam. En toen werd me wel duidelijk dat die communisten weliswaar met de mond beleden dat zij voor emancipatie waren. Maar dat hield dus alleen maar in dat vrouwen moesten gaan werken of mochten gaan werken. De meeste communistische vrouwen waren huisvrouw. Maar dat hield absoluut niet iets in. Dat had niets te maken met dat je vindt dat die seksrollen anders zouden moeten zijn. Dus ze mochten wel werken. Maar mannen dat waren de baas. Mannen waren de baas. En mannen waren ook kostwinner. En vrouwen waren degene die kookte en schoonmaakte en de kinderen verzorgde. Dus wat je bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie natuurlijk zag, is een enorme dubbele belasting. Ik bedoel, je kunt alleen maar zeggen, wij willen gelijk zijn, als er ook aan de mannenkant iets verandert. Want anders is het alleen maar, dan doe je dus alles. Dat deed mijn moeder trouwens. Die deed echt alles. Ja, want die werkte bij de Waarheid. Ja. Dat vind ik wel. Zonder schroeversdiploma, maar wel met al. Nou ja, dat was dus echt een hele goede secretaresse. En zij was redactiesecretaresse bij De Waarheid in Zwolle. Na de oorlog was De Waarheid de grootste krant van Nederland, hè, door de rol in het verzet. En daar leerde ze mijn vader kennen, die daar de chef van de redactie was. Dus die zijn getrouwd. En toen werd de Koude Oorlog heftig. En toen werd de CPN alsmaar kleiner. En De Waarheid werd alsmaar kleiner. Op een gegeven moment werd alles van de CPN en De Waarheid in Amsterdam gecentraliseerd. Dus mijn ouders verhuisden naar Amsterdam. En toen zijn ze getrouwd. En vanaf het moment dat ze trouwden, kreeg mijn moeder geen salaris meer. Want er werd maar één salaris uitbetaald per. Ze mocht wel blijven werken, maar. Jazeker, graag. Heel graag. Maar het loon ging naar mijn vader. Want die partij die dacht, één loon is genoeg. En toen heeft ze, helaas heb ik het er nooit echt met mijn moeder over gehad, maar dit heeft ze wel verteld. Toen heeft zij acute ontslag genomen. Dat pikte ze niet. Ze had doorgeleerd om secretaresse te zijn. En zij voelde zich professioneel heel goed. Dat was ze ook, maar het was ook echt een deel van haar zelfbewustzijn. Ik ben een professionele vrouw. Dus het idee dat ze daar, omdat ze nu getrouwd was, een beetje onbetaald op De Waarheid zou gaan zitten werken, dat was haar eer bepaald daarna. En toen is ze vertrokken. Maar hoe was het dan voor een professionele vrouw om thuis te zitten? Nou, ze heeft toen heel veel losse banen gehad bij de journalistenvereniging. Ze kon natuurlijk niet echt een baan krijgen, want ze was een getrouwde vrouw. Dus voor ambtenaressen was het was uitgesloten dat ze bij een overheidsdienst kwam. Overigens natuurlijk ook als communist. Ingewikkeld. Was een arbeidsverbod, een beroepsverbod. Maar los daarvan, het was moeilijk, maar ze heeft wel altijd losse banen gehad. En op een gegeven moment is mijn vader bij de krant weggegaan. Is hij freelance journalist geworden. En toen hebben ze heel veel samengewerkt. Toen werden ze een soort bedrijfje met mijn moeder als secretaresse en mijn vader als degene die stukken schreef. En waarom heb jij het communisme gedag gezegd? Of misschien is het gewoon een kip-ei-vraag. Werd je eerst feminist waardoor het communisme... Nee, het feminisme heeft de boel enorm versneld. Omdat dus zelfs wat ik dan nog... Nou ja, een van de dingen die ik in het communisme dan waardeerde... de vrouwenemancipatie, ja, dat werd als het ware doorgeprikt... doordat het nieuwe feminisme het natuurlijk juist heel erg had over seksrollen... en dat ook mannen moesten veranderen... en dat het niet het hele huishouden op vrouwen moest neerkomen. Dus toen ontdekte ik eigenlijk dat het hele emancipatie-idee van het communisme niet bestond. Maar ik... Ja, het is niet een heldhaftig verhaal. Ik kreeg echt psychische klachten. Ik was heel ijverige communist. Heel erg in het voetspoor van mijn vader. En ik kon er helemaal niet tegen. Als communist word je bijvoorbeeld heel erg geacht... wat je nu bij Wok volgens mij ook ziet... behoorlijk hard te zijn tegen mensen die anders zijn... die het niet met je eens zijn. Daar was ik al niet goed in. Dus... communisten zijn ook heel erg hard tegen zichzelf. Je mag niet ziek zijn, je mag niet zwak zijn. En ik had allerlei klachten en dan werd je als een soort deserteur gezien. Dus het kwam erop neer dat ik op een gegeven moment... echt verschrikkelijke paniekaanvallen kreeg bij partijbijeenkomsten. Wist je wat het waren? Nee. En als communist ga je natuurlijk ook niet in psychotherapie. Dus ik was... Het kwam erop neer dat ik eens in de week wel bij de huisarts zat met een nieuwe klacht. En dat hij zei, jij moet echt in therapie. Die kenden mijn ouders. Die kenden ook het verschijnsel van tweede generatie oorlogsslachtoffers. En toen heb ik dat nog een jaar minstens geweigerd. Want dat deed je niet als communist. En toen ik daar eenmaal aan toegaf en dat wel deed... toen was het ook gauw gebeurd. Toen alsof je ergens de dop vanaf haalt en het... overstroomd. Toen ontdekte ik allerlei dingen van die ik nooit had willen voelen en willen weten. Dus eerst wordt het dan een stuk slechter, maar uiteindelijk is dat natuurlijk heel bevrijdend. Dus het feminisme was beslist een katalysator, maar het was zonder dat toch ook een te onderdrukkend... Je moest eruit breken. Ja, ik moest eruit breken. Ja, en ik ben ook heel blij dat dat gebeurd is. Wat vonden je ouders ervan? Nou... Dat was eigenlijk niet te bespreken, dus ik heb heel lang... Ik krijg een beetje het gevoel van wat je bij Jehovah's getuigen ook bijvoorbeeld wel ja, hebt. Ja, het heeft natuurlijk iets heel sectarisch. En, als jij daaruit wil, Jolande, prima, maar dan is hier de deur dicht. Maar mijn ouders waren wel ruimdenkende mensen. Dus ze hebben mij eigenlijk nooit gedwongen. Ik was gewoon zelf een heel loyaal en braaf kind... Dus het was minder moeilijk om te zeggen dat ik geen communist was... hoewel ik dat nooit zo heb meegedeeld. Dat hebben ze gewoon uit mijn... Uit je gedrag gedestilleerd? Nou ja, en uit mijn publicaties. Oh ja, natuurlijk. Ja. En het is nooit echt besproken. Het woord Stalin is tussen mij en mijn ouders nooit gevallen. Dus het is altijd onbespreekbaar gebleven. Maar het was niet zo dat zij mij zouden de deur wijzen... als ik niet hetzelfde vond als zij... Wat veel ingewikkelder was zeggen dat ik bij een psychiater in behandeling was. Want dat was zo, toen natuurlijk sowieso in die tijd niet heel gangbaar. Dus voor bij ons thuis, ik wist zelf ook niet wat dat was, psychische klachten. Dat bestond, dat leek me een soort aanstellerij. Dat kende ik helemaal niet, dus ik heb er ook heel veel van geleerd, heel veel aan gehad. Maar het heeft wel lang... Mijn ouders hebben het toch eigenlijk nooit goed begrepen. Die waren echt van... Heb je het wel geprobeerd uit te leggen? Nou, ja, indirect. Niet heel... Wij hadden persoonlijke relaties, persoonlijke gesprekken... bestonden eigenlijk niet bij ons thuis. En dan kun je dus zoiets ook niet vertellen. Wij praten nooit over onszelf. En lag dat aan wie jouw ouders waren? Of lag dat ook aan... Het communisme? Nou, dat is een heel goede vraag. Ik dacht het ligt aan het communisme. Maar ik denk ook dat het communisme hun heel goed paste... als het om het mentale ging. Mijn vader had een moeilijke jeugd, gereformeerd opgevoed. Vader vroeg overleden. Op een harde manier daar nooit meer over gepraat. Dominee heel veel te zeggen. Toen communist geworden, toen in Duitsland... geweest tijdens de oorlog. Hele nare oorlogservaringen. En toen teruggekomen. Toen, na zijn dood heb ik gehoord dat hij toen hele ernstige psychische klachten heeft gehad. Maar er is overheen gewandeld. Vooral ook door mijn moeder. Want het idee was, als we het er niet over hebben, dan komt het allemaal goed. Dus ja, die achtergrond maakt ook niet dat je veel vertelt en dat er veel ruimte is. Wat was de achtergrond van je moeder? Ja, die kwam uit een sociaal-democratisch gezin. Heel erg van de AJC en het dansen om de meiboom. En een van haar trotse daden was dat ze op zondag met de AJC als 15-jarige in korte broek door Staphorst marcheerde om die gereformeerden een lesje te leren. Vind ik nog altijd heel grappig. En er was een strijdbaar iemand. Zij was ook iemand. Ik was een angstig meisje. Ik was bang in het donker toen ik 15 was. Maar mijn moeder had op jiu-jitsu gezeten. Ik weet niet of jij weet wat het is, maar het is een soort vechtsport. Ja, het is een soort judo. Daar had zij als 15-jarige op gezeten. Dus die was echt zo van, kom maar op, ik sla iedereen tegen de grond. Heel strijdbaar iemand. Toen is 56... Maar durfde jij dan te zeggen, mama, ik ben bang in het donker? Nee, nooit. Nee, ik kwam nooit bij mijn ouders aan met iets van bang of nooit. Dat droeg je echt alleen. Mama, ik ben bang in het donker. Dan wist ik wel dat ik me hoorde te schamen. Nee, daar was echt geen plek voor bij ons thuis. En als je dan nu terugkijkt naar dat meisje dat je was... Want ik vind het wel verdrietig. Het is ook verdrietig. En ik heb het eigenlijk gezien door te denken aan... als ik nou een dochter had, dan zou ik toch nooit zo tegen zijn. Dat je gewoon het op een ander projecteert. En dan denk je, jeetje, wat is dat eigenlijk erg... dat ze zo met mij omgingen. Zelf heb ik dat toen niet ervaren, want dat was normaal. En ze waren ook echt mensen die heel erg hun best deden. Dus het is ook een soort mentale instelling die ze gewoon niet hadden. Maar en op welke manier deden ze dan heel erg hun best? Nou, bijvoorbeeld, ik zat gewoon in Amsterdam-West op een hele gewone openbare school, waar echt niemand verder kwam dan de MULO of zo. En zij hebben toen echt hun best gedaan, want ze hadden wel door dat ik heel goed was, ik had hoge cijfers, dat ik naar een gymnasium mocht. En dat was voor hun echt het toppunt van mooi. En het idee dat je daar misschien... Ik heb niet het idee dat ik het daar fijn had. Ik heb ook niet het idee dat ik het daar naar had. Want dat was geen categorie bij ons. Heb je het fijn of heb je het naar? Het was fantastisch dat je naar het gymnasium mocht. En daar hebben ze zich echt offers voor moeten getroosten. Ze hadden natuurlijk heel weinig geld, dus schoolboeken en zo. Dus in die zin deden ze heel erg hun best voor mij en mijn broertje. En dat vind ik ook... Dat heeft iets voelde je tragisch. Dat als kind ook? Toen ik bij die psychiater kwam, had ik echt zoiets van... ik weet niet wat ik hier doe, want ik heb een perfecte jeugd gehad. Dat was echt is een hele ontdekking geweest. Dat je meer kunt nodig hebben dan dat je ouders zorgen dat je te eten hebt en naar een goede school kunt. Dat is nu niet meer voorstelbaar. Maar ik denk dat dat wel ook de tijd is. Maar het was ook het communisme dat je niet over persoonlijke dingen praat. De kunst is het persoonlijke te overstijgen door politieke actie. Dat is ook iets wat je nu wel een beetje ziet, hoor. Dat heel erg verheerlijken van strijdbaarheid. Daar ben ik ook een beetje allergisch voor. Want dat heb ik dus gezien dat ten koste van aandacht voor hoe het met een persoon gaat. Ik weet hoe ze in de CPN praten over mensen die ziek waren en dan een keertje niet naar een demonstratie kwamen of niet de krant wilden verspreiden. Oh, daar werd zo hard over gepraat. Dat ja, strijdbaarheid dat nu, alles is, hè? We zouden dat nu, dat is natuurlijk ook misschien een beetje een modewoord, maar onveilig noemen. Ja, dat is absoluut onveilig. Terwijl het voelde als... Je maakte jezelf wijs dat het het toppunt van veiligheid, namelijk kameraadschap, was. Omdat de omgeving, de wereld was natuurlijk heel vijandig. Communisten waren echt de vijand. Dus je was als club en als mensen enorm op elkaar aangewezen. Merk je dat als kind al? Van dat... Ja. Ik weet niet beter dan wij zijn de vijand. Dat werd me ook ingepeperd. Je mocht nooit iets aan iemand vertellen. Ik mocht op de lagere school. Op een gegeven moment zijn we verhuisd. Kwam ik in de tweede klas op een andere school. Niet vertellen waar papi werkt. Want dan, ja, je kon slecht vertellen dat je vader bij de waarheid werkte. Nooit kinderen over de vloer. Mochten kinderen met jou spelen? Nee. ik mocht wel met andere kinderen spelen, maar ik heb, toen ik Ratelvader had geschreven, wat hierover gaat, kreeg ik nog brieven van mensen die zeiden, oh, ik mocht ook niet met kinderen van communisten spelen. Dus het was heel geïsoleerd. En je was erg je bewust van dat je de vijand was. Dat wij de vijand waren die door iedereen gehaat werden. Dus dat maakt ook dat die strijdbaarheid, ja, die werd daar natuurlijk erger van. Maar tegelijkertijd vertrouwden communisten elkaar ook niet, want er konden altijd verraders tussen zitten en BVD-mensen. Het was een heel wantrouwend klimaat. En het heette kameraadschap, dus dat is een hele ingewikkelde knoop. En heel, heel bedrieglijk ook, dat mensen denken, dit zijn mijn vrienden, maar tegelijkertijd kan ik ze niet vertrouwen, want wij zitten in een oorlogssituatie. En in een oorlog kun je natuurlijk niemand vertrouwen. Nee, je draait je om en er gebeurt er iets anders. Ja, en in een oorlog ga je ook niet tegen je vrienden zeggen bijvoorbeeld dat je over het geloof aarzelt. Want dan kan die je onmiddellijk aangeven. Het is echt een hele... Het is denk ik wel een van de redenen dat ik heftig reageer op woke. In de zin van dat doen alsof een sociale beweging anders is. En de rest van de wereld de vijand. En dat je het van elkaar moet hebben. En dat je helemaal loyaal en kritiekloos moet strijden. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat maakt personen kapot. Maar voor hetzelfde geld had het je kopschuw kunnen maken. Want je mengt je wel in het debat. Je neemt wel stelling. En... Weet je, als je eenmaal je vrijgemaakt hebt van het communisme, dan kan je alles aan. Dan kun je veel aan. Ik heb bijvoorbeeld in mijn proefschrift heb ik opgeschreven dat de Russen en het Rode Leger was bij ons thuis natuurlijk heilig. En terecht, want die hebben 28 miljoen doden, geloof ik, de Russen in de Tweede Wereldoorlog. Dat de Russen vrouwen die ze hadden bevrijd uit Ravensbrück hebben verkracht. En dat was natuurlijk het absolute taboe. En dat heb ik opgeschreven. En daar heb ik heel veel modder over mee gehad. Maar als je eenmaal van zoiets bevrijdt, dan ben je ook verder wel van de waarheid moet gezegd worden. Dus ik voel me soms ook wel een beetje de spelbreker die altijd alles bederft door te zeggen, ja, maar zij ook dit of zij ook dat. Of... En die modder raakt je dan niet? Jawel, tuurlijk. Maar je het moest. Ik moest me bevrijden. En dat kwam door de waarheid te zeggen. Door te zeggen, jullie zijn niet heilig. Bij jullie is ook kwaad. Jullie zijn niet voor iedereen de redders. En dat is toch de rol die ik volgens mij nu ook heb. Dat ik over intersectionalisme zeg, ja, maar al die groepen die erbij horen zijn helemaal niet goed voor vrouwen. Dus doe niet alsof vrouwen daar ook in één grote brei van onderdrukte. Want die onderdrukte kunnen ook vrouwen onderdrukken. Dus het is wel een beetje, juist doordat ik me bevrijd heb, ben ik het ook aan mezelf verplicht om zulke dingen te zeggen. Ik vond het ook heel verhelderend dat jij zei, het is allemaal leuk en aardig met dat diversiteitsdenken. En je kan het inderdaad over geloof gaan hebben. En je kan alles erbij halen. Over alle minderheden kan je iets zeggen, maar vrouwen zijn geen minderheid. Vrouwen zijn geen minderheid. En vrouwen hebben echt een andere positie. Ik vind bijvoorbeeld femicide, dat is natuurlijk een hele grote kwestie. Ja, dat wordt gedaan door mannen die vinden, heel vaak door mannen die afgewezen zijn en vinden dat hun vrouw van hun is. Nou, die overtuiging heeft vaak met geloof te maken. Dus je, in diversiteit heb je als het ware allemaal doelgroepen die allemaal een beetje een duwtje in het leven moeten krijgen. Maar die kunnen onderling heel strijdig zijn. En die zijn heel vaak in strijd met de vrijheid van vrouwen en met de belangen van vrouwen. Dus ik vind dat diversiteit en intersectionaliteit, de onderlinge tegenstellingen, allemaal onder de tapijt schuift, want alles komt door de slechte witte man. Maar die onderdrukte groepen onderling zijn ook heel onderdrukkend. En dat is, ja, ik bedoel, ik kan het niet laten om dat soort dingen te zeggen. Omdat ik zelf gewoon heel veel, ik ben er veel gelukkiger van geworden met niet de dingen voor me te houden die volgens mij niet kloppen. Met niet omwille van een collectief maar te zwijgen over die verkrachtingen van die Russen. Ik dacht, dat kan gewoon niet. Ik ben gebonden aan de waarheid. Ik moet zeggen hoe het zit. En dat is toch iets. Hebben je ouders ook met modder gegooid? Nee. Nee. Gewoon niks gezegd? Ze hebben niks gezegd, maar oh jee. Nu raak ik dus echt geëmotioneerd. Na mijn vaders dood heb ik gehoord dat hij tegen iemand die tegen hem zei... wat ellendig dat je dochter zo'n rotboek heeft geschreven... dat hij heeft gezegd... als mijn dochter dat heeft geschreven, zal ze het wel goed hebben uitgezocht. Maar het erg is dat we dat dus onderling nooit tegen elkaar hebben gezegd. Wat zonde. Ja, dat is echt, dat is zo'n gemiste kans. Dat is vreselijk. En daarom is het erg dat je niet dingen... dat dingen niet te bespreken zijn. Want ik heb dat dus nooit geweten. Dat hij mij heeft verdedigd. Ik dacht echt dat hij het heel slecht vond wat ik had gedaan. Maar hij heeft me dus gewoon verdedigd. Hij was toch ook gewoon wel trots op je. Ja, en dat wist ik wel op een bepaalde manier. Maar ik dacht dat dat was omdat ik schreef. Omdat hij natuurlijk zelf journalist was. Ik wist dat hij vond dat ik goed kon schrijven. Maar het ging altijd over... goed geschreven. Technisch goed geschreven. Precies, dus de vorm en niet de inhoud. En na zijn dood hoorde ik dat hij dus tegen iemand... die echt heel hoog had zitten, mij had verdedigd. En dat, dan denk je dus, jeetje, wat is dat ongelooflijk jammer... dat je dat dus nooit hebt kunnen delen. En ik weet, ik heb dat net ook voor hemzelf wel. Voor hemzelf, zeker ook. Maar het is ook onvermogen, want ik heb natuurlijk... Mijn vader is heel oud geworden, 89. Dus ik heb een tijdje kunnen zien aankomen dat het eraan kwam. En natuurlijk altijd geweten. Als ik nu niks zeg, is je straks dood. Maar het was gewoon onmogelijk. Ja, sommige mensen zijn ook... Je moet het woord trauma niet lichtvaardig gebruiken. Maar trauma gaat natuurlijk echt over iets wat zo erg is... dat je er niet over kunt praten. Daarom vind ik dat trauma veel te makkelijk gebruikt wordt... voor elke tegenslag. Als je je teen stoot, is het al trauma. Ja, of je examen zakt, weet ik veel. Maar ik denk dat mijn vader echt... door de opeenvolging van eerst een overleden vader... en daarna die oorlog... toch echt wel stuk was van binnen. Dus dat hij ook uit zelfbescherming... het persoonlijke leven echt... met een dikke laag zand moest overdekken. Dus ik weet ook niet of het anders had gekund... maar ik vind het wel echt tragisch aan onze verhouding. Ja, dat je zelfs tot op hoge leeftijd... dan nog zo'n gesprek niet durft aan te gaan. Nee, en dat iemand dus gewoon... dat je pas na iemands dood hoort... na je vaders dood hoort... dat je vader wel degelijk... jouw verschrikkelijke anticommunistische werk heeft verdedigd. Dat is natuurlijk een eeuwig zonde... Ja, maar ook wel mooi. Ja, en ook heel leerzaam. Want dat moeten we niet weer gaan doen. Dat politiek zo belangrijk is... dat je persoonlijke relaties eraan kapot laat gaan. Ja, ben je daar bang voor dat het nu gebeurt? Ja. Ja, ik vind het... Ik vind dat grote gelijk, dat rigide op mensen op taal pakken... dat beschuldigende, het vijanddenken... dat vind ik echt heel, heel naargeestig. Het zou het zachter mogen. Nou, maar ook openlijker over conflicten. Dus niet taboeïseren, niet onderwerpen taboeïseren... maar uitpraten in plaats van als jij dat vindt... dan hoor je bij Wilders, of als jij dat vindt... dan ben je eigenlijk racist, maar... de diepte in. Uitwisselen. Waarom vinden mensen iets? In plaats van mensen in te delen op grond van kleur of identiteit... of wat dan ook. Probeer te kijken wat de argumenten zijn... en waarom mensen dingen vinden of iets niet vinden of wel vinden. God, dit lijkt wel de avondsluiting. Hoe noem je het? Ja. Het een stichtelijk woord door de... Het is de avondsluiting. Dankjewel, Jolande. Ik vond het heel mooi. Het boek Vrouw en Vrijheid ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is er ook als podcast. Dus eens op andere momenten luisteren kan ook. En wie zich op ons abonneert hoeft nooit een aflevering te missen. En dat kan in elke podcast-app. Straks na het nieuws is Misha te horen. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is Lise Spit mijn gast. Zij schreef De Eerlijke Vinder, het boekenweekgeschenk van dit jaar. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.